サイヤ人による地球襲撃の時まで残された時間はわずかに1年であった。あの世へ行った孫悟空は最高の神である海王様に修行をしてもらうためひたすら蛇の道を進んでいた。一方息子のゴハンはピッコロ大魔王によってただ一人荒野に置き去りにされてしまった。 世話焼かせやがって。ただし手を貸してやるのはこれっきりだ。この後生き残れないようなら貴様はそれだけのガキだったということだ。 月の輝く夜に大変身、ご飯パワーの秘密。 メタモルフォザ孫悟空。 Prawdę mówiąc, nie ufam Songo. Na pewno nie dopilnuję, żeby Songo Kan położył się wcześniej spać. Nie rozumie, że dziecko potrzebuje snu. Poza tym znajomi genialnego żółwia nie są najlepszym wzorem dla małego. Songo jako ojciec powinien sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę. Jeżeli tak dalej pójdzie, to dziecko wyrośnie na prawdziwego łobuza. Nie mam powodu do dumy. Ale jak miałem im powiedzieć, że Songo nie żyje? Trudno. Wracam do genialnego żółwia. Son Go? Skosztuj tego. To wyśmienita pieczeń ze słonia. Nie krępuj się, jedz. Jest wyborna. Przekonasz się. Mówi przez sen. Son Go, wybacz mi, nie mogłem im powiedzieć. Za światło. Nie umiem zejść. Jestem głodny, chce mi się jeść. Kiedy już nie będzie mógł wytrzymać, zejdzie i znajdzie coś do jedzenia. Co? Nie powiedziałeś im? Zabrakło mi odwagi. Ale widziałeś się z nimi, rozmawialiście. Oczywiście. I nie powiedziałeś im, że Son Go nie żyje? Nie opowiedziałeś im, co się stało? Próbowałem, ale byli tak głęboko przekonani, że Son Go wróci, że okrucieństwem byłoby wyznać im prawdę. Próbujesz mi insynuować, że jestem okrutna? Nie, wcale tego nie powiedziałem. Bardzo dobrze cię rozumiem. Ale muszą poznać prawdę. Napiszemy do nich. W liście łatwiej będzie wszystko wyjaśnić. Tak, napiszemy do nich list. No dobrze, a kryształowe kule? Znalazłeś je? Son Go miał podobno u siebie dwie. Przywiozłeś je? Do licha. Zapomniałem. Jesteś do niczego. Ciekawe, co się stało Krillanowi. Nie miejmy do niego żalu, to musiało być dla niego bardzo trudne. Mam tego dosyć. Son Go wczoraj nie wrócił, nie ma żadnego usprawiedliwienia. Postaraj się go zrozumieć. Pojechał z wizytą do przyjaciół, chciał u nich zostać dłużej. Son Go może zostać u nich jak długo zechce, ale Son Go-kan musi wracać do szkoły. Co ty opowiadasz? Ma dopiero 4 lata. Nic się nie stanie, jeżeli opuści kilka dni. Musi chodzić do szkoły. Nie może bez powodu opuszczać lekcji. Uważaj! Przestań! Co robisz? Zwolnij! Sprawdźmy, czy działa. Świetnie, pracuje jak należy. Wy sobie śpicie, a ja się męczę? Wstawać, leniuchy. Zrobimy próbę. Próbę? Co masz na myśli? Chcę sprawdzić, czy dobrze wyregulowałam nasze urządzenie. Doskonale. Zobaczmy. Masz 139. 139 centymetrów? Oświadczam ci, że jestem trochę wyższy. Nie chodzi o wzrost, ale o siłę. Fantastycznie. Będziemy mogli mierzyć siłę wszystkich naszych wrogów. Teraz ja. Chciałbym poznać swoją siłę. Magnifique! Cudownie. 206 jednostek. I cóż ty na to? Jestem silniejszy od ciebie o 67 jednostek. Niemożliwe. Ten aparat źle działa. Może ma rację. Jestem pewna, że działa należycie. Widzisz? Ty masz 0,001. To znaczy, że aparat wskazuje właściwie. Załóżmy. Genialny wynalazek. Jest tu kto? Chyba mamy wizytę. Jest tu kto? Odezwijcie się. Jesteśmy. Po co tak krzyczysz? Nie śpieszyłeś się. Witaj. Poznaję cię. Jesteś tym dzikusem ze świętej wieży, prawda? Nie jestem żadnym dzikusem, tylko leśnym człowiekiem, rozumiesz, łysapało? Co wam strzeliło do głowy, żeby się tutaj zadekować? Mistrz ze świętej wieży ma dla was wiadomość, a ja nie mogłem was odnaleźć. Co? Przybywasz z polecenia mistrza wieży? Tak, nawet wyuczyłem się na pamięć. Powiedział mi tak. Przekaż Krillanowi, Yamszy, Tenshinowi i Kaozowi, by natychmiast się u mnie zjawili. Mamy wszyscy udać się do świętej wieży? Czego on od nich chce? Chce z wami trenować. Podobno sytuacja jest bardzo poważna. Mnie też kazał ćwiczyć. Mistrz wzywa nas na trening? Tak, musimy się dobrze przygotować do walki z wrogiem. Powiedziałem mu, że mnie to nie interesuje, ale nie chciał tego słuchać. Jest uparty jak osioł. Powiedz mu, że stawimy się u niego, jak tylko odnajdziemy resztę drużyny. Dobra, nie mamy wyboru. Cześć, do zobaczenia. O, zapomniałbym. Mówił, żebyście nie korzystali z mocy kryształowych kul. Dlaczego? Powiedział, żeby nie wskrzeszać Tsonga. Trzeba poczekać rok. Musi dłużej zostać tam w górze, żeby trenować. Co ty opowiadasz? Wracaj. Coś podobnego. Songo tam trenuje? On także przygotowuje się do walki. Patrzcie, wraca. Nie, to nie może być on. A kuku, to my. Przyjechaliśmy do was z niespodziewaną wizytą. To żona Songa i jej ojciec. Co im powiemy? Masz jakiś pomysł? Nie, ale nie musimy już do nich pisać. Witaj, genialny żółwiu. Nie widzieliśmy się wieki całe, bardzo się cieszę. Ja także. A to ci niespodzianka. A gdzie jest Songo? Gdzie on się schował? Gdzie on jest? Chcę się z nim natychmiast zobaczyć. Poczekaj, uspokój się, wszystko ci wyjaśnię. Został... Nie ma go. Jak to możliwe? Niesamowite. Porwał go szatan serduszko. Co się stało? Powiedzcie mi prawdę. Prawdę mówiąc, nie żyje. Córeńko, trzymaj się, proszę, odwagi. Zaczekajcie, pomóżcie mi zejść, proszę was. Proszę. Nawet nie chciały mnie słuchać. Mamo, tato, nie potrafię sam zejść. Dzień dobry, jak się nazywasz? Patrz, zapomniałeś o czymś. To chyba twoje, prawda? Poczekaj, nie odchodź. Skoro jemu się udało, ja też spróbuję. Nie dam rady. Wciąż siedzi na górze. Co ze mną będzie? Nie potrafię zejść. Dziwne. Nagle zrobiło się jasno jak w dzień. A, to księżyc. Okrągły jak głowa. Pierwszy raz coś takiego oglądam. To chyba pełnia księżyca. Na pewno. Co tam się dzieje? Nie do wiary. Jest niesamowicie silny. Wszystko niszczy. Byłby w stanie zniszczyć całą planetę, zanim zrobią to kosmiczni wojownicy. Jak to możliwe? Ależ tak. Ty, durniu, my, kosmiczni wojownicy, osiągamy prawdziwą moc dopiero podczas pełni księżyca. Teraz rozumiem. Pełnia księżyca. Jakim cudem przeistoczył się w goryla? Czy to znaczy, że Songo i Malec należą do ludu kosmicznych wojowników? Całe szczęście, że zniszczyłem księżyc. Na samą myśl, że tamci dwaj także staliby się takimi potworami, dostaję gęsiej skórki. Słyszałem, że do przemiany niezbędne są pełnia księżyca i ogon. Jeżeli to prawda, muszę go także pozbawić ogona. Być może ich siła zależy właśnie od ogona. Już po wszystkim. Teraz dam mu ubranie i miecz. To mu wystarczy do obrony. Dostanie dodatkowo piękny emblemat. Teraz muszę się z tobą rozstać. Czeka mnie trening. Przez pół roku będziesz sobie radził sam. Jeżeli przetrwasz, zajmę się twoim treningiem. Czeka cię dużo ciężkiej pracy, ale musisz wytrzymać. Jeżeli podołasz trudom, zostaniesz pierwszorzędnym diabłem. Wszyscy szykują się do obrony planety. Songokan śpi na pustkowiu z dala od ojca. Obydwu czekają ciężkie próby. ごめんね、ロボットさん。砂漠に消えた涙。 でも僕、お母さん。